יש ימים בהם הלב נשבר, לא מוצא מקום, רוצה לברוח. לפעמים הכל כל כך מוזר, כמו בתוך חלום, ואין לי כוח להתמודד עם הימים שמהר מדי חולפים. צועק ללא מילים, ללא מילים. קורא לך אלוקים שבשמיים, תחזק אותי בינתיים, תן בי כוח לעולם לא לוותר. אלוקים שבשמיים, תחזק אותי מעל המים, שמור עליי שלא אשבר. ושמים הכל פתאום זורם, כמו היום הזה הכל פתוח. יש אחד שמעליי שומר, אפילו כשאני קצת לא בטוח. כבר לא פוחד מהימים שמהר מדי חולפים.